είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Είδη και καλησπέρα εδώ στο chat. Θα περάσουμε κάπως άγαρμα στην αρχή της εκπομπής, μια που δεν προσφέρεται για το συνηθισμένο κλίμα της έναρξης που ξεκινάμε διαβάζοντας σχόλια και συνομιλώντας μαζί σας. Προφανώς είναι μια ατμόσφαιρα μολυσμένη από την πολύ πολύ βαριά είδηση του θανάτου ενός μετανάστη στα χέρια της αστυνομίας. Προφανώς θα έχετε ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό αυτό που έρχεται στη δημοσιότητα. Έγινε μια συνέντευξη τύπου, έκτοτε έχουν υπάρξει πρόσθετα ρεπορτάζ και δημοσιεύματα και από εμάς μεταξύ άλλων. Λέμε πολύ πολύ βασικά τι έχει συμβεί. Είναι ένας μετανάστης ο οποίος βρίσκεται μετά από μέρες από τον αναζητεί η οικογένειά του, βρίσκεται νεκρός στο αστυνομικό τμήμα του Άγιου Παντελεήμονα. Όταν αρχίζει να λαμβάνει η δημοσιότητα η υπόθεση, η αστυνομία απαντά με μια ανακοίνωση. Η ανακοίνωση της αστυνομίας, ξέρουμε και θα συζητήσουμε και θα το συζητήσουμε και εκτενέστατα αυτό μαζί σας και με τον καλεσμένο μας για την εκπομπή. Οι ανακοινώσεις της αστυνομίας πρέπει πάντοτε να εκλαμβάνονται ως η υπερασπιστική γραμμή εμπλεκόμενων στο έγκλημα παραγόντων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε και που το λέει και η αστυνομία λέγοντας ότι διενεργείται πειθαρχικός έλεγχος, που μπορεί αυτό στα μάτια μας να είναι ένα ανέκδοτο γιατί έχουμε την εμπειρία του τι σημαίνει αυτό, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι διερευνάται υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος νεκρός και συνεπώς θα αναλύσουμε την ανακοίνωση της αστυνομίας σημείο προς σημείο. Με λίγα λόγια, εγώ θα ήθελα να πω ξεκινώντας ότι επειδή έτυχε να την έχω πρόσφατη την έκθεση της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πολύ φοβάμαι ότι δεν αδικούμε την ελληνική αστυνομία αν πούμε ότι συστηματικά βασανίζει, δολοφονεί και ψεύδεται. Συστηματικά δεν θα πει ότι το κάνουν όλοι, δεν θα πει ότι αυτό δεν υπάρχει αστυνομικός που να μην το έχει κάνει, προφανώς και βέβαια δεν το κάνουν όλοι, αλλά συστηματικά θα πει ότι αυτό δεν έχει το χαρακτήρα του μεμονωμένου περιστατικού. Υπάρχει μια πραγματικότητα ατιμωρησίας, αμνηστίας, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και επιβράβευσης της ακραίας, ακόμη και φωνικής βίας των αστυνομικών, και μέσα σε αυτή την κουλτούρα της ατιμωρησίας αντιλαμβανόμαστε πώς είναι δυνατόν να διανοούνται αστυνομικοί ότι μπορούν να διαπράττουν τέτοια εγκλήματα, γιατί ακριβώς τα εγκλήματα αυτά μένουν πάντοτε ατιμόρυτα. Είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις, γιατί προφανώς τα πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν αφορούν τους δράστες, δεν αφορούν κανέναν στην πραγματικότητα. Είναι μια απλή δημοσιογραφική πληροφορία οι καταδίκες της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τους ίδιους τους δράστες είναι εξασφαλισμένο από μια πορεία που την έχουμε δει και τεκμηριώσει έχοντας πια μια σωρία εκθέσεων σχετικών οργανισμών που ασχολούνται με την έρευνα και τεκμηρίωση αυτών των εγκλημάτων, έχουμε καταλάβει ότι δεν έχουν κανέναν λόγο να ανησυχούν και γι' αυτό και το ξανακάνουν. Θάνο, σταματάω εδώ πέρα για να πεις και εσύ και μετά νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε σιγά σιγά να σχολιάσουμε την ανακοίνωση της αστυνομίας. Λέω εκ των προτέρων ότι αυτή την ανακοίνωση της αστυνομίας θα τη διαβάζουμε σε λίγο καιρό, όπως διαβάζουμε σήμερα την ανακοίνωση για το θάνατο ή τη δολοφονία καλύτερα του Φραγκούλη. Θα τη διαβάζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί ήδη από την πρώτη στιγμή που τη διαβάζουμε αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα σημεία στα οποία λέμε ότι παιδιά εδώ πέρα μας κοροϊδεύετε μέσα στα μούτρα μας και το κάνετε και αδέξια. Οπότε, Θάνο, σταματώ εδώ πέρα και στην πορεία να κάνουμε την κουβέντα πιο συγκεκριμένα. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και να πούμε τι γνωρίζουμε, τι είναι αδιαφυσβήτητο με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, τι καταγγέλλεται και το ποιες είναι οι απαντήσεις, απαντήσεις μάλλον συσσαγωγικά, γιατί οι απαντήσεις προκαλούν περισσότερα ερωτήματα, δεν είναι ακριβώς απαντήσεις. Λοιπόν, τις πρωινές ώρες της 21η Σεπτεμβρίου, ο Μοχάμεντ Καμράν Ασίκ βρίσκεται νεκρός και άγρια ξυλοκοπημένος στο ΑΤΑΦ του Αγίου Παντελεήμονα. Βγήκαν χθες οι σχετικές φωτογραφίες, πρώτη δημοσίευση από το ντοκουμέντο. Επίσης, χθες έγινε και συνέντευξη τύπου της ΚΕΡΦΑ, όπου μίλησε η δικηγόρος, μίλησε ο συντονιστής της ΚΕΡΦΑ, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, και υπήρχε και παρέμβαση από την οικογένεια του Μοχάμεντ Καμράν. Και αυτά υπάρχουν τα ντοκουμέντα, δεν τα αρνείται ούτε η αστυνομία, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, σύμφωνα με την πλευρά του θύματος, εξαφανίζεται, αγνοείται ο Μοχάμεντ Καμράν από τις 13 Σεπτεμβρίου και μάλιστα παρουσιάζεται ένα λεπτομερέστατο ιστορικό της μεταφοράς του από το ένα αστυνομικό τμήμα στο άλλο και των διώξεων και των λόγων για τους οποίους συνελήφθη. Και σε αυτό το διάστημα, το χρονικό διάστημα, περνάει από 5 αστυνομικά τμήματα. Μου επιτρέψεις εδώ μικρή παρέμβαση. Λέμε ότι θα θυμόμαστε την ανακοίνωση αυτή ακριβώς όπως αποδομούσαμε σημείο προς σημείο τα εξωφρενικά ψέματα της ανακοίνωσης στην υπόθεση Φραγκούλη. Προσέξτε, ξεκινάει η ανακοίνωση και λέει πρώτες πρωινές ώρες της 4ης 18 Σεπτεμβρίου του 2024. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Οπότε ξεκινάμε ήδη με μια παραβίαση, με μια συνειδητή, θελημένη αγνόηση ενός πάρα πολύ σημαντικού στοιχείου. Πες το, Θάνο, το... Mm-hmm. Ναι, λοιπόν, όπως υπόθηκε λοιπόν στην χθεσινή συνέντευξη τύπου, η δικηγόρος του, η κυρία Μαρία Σφέτσου, αναφέρει ότι στις 13.09 κατελήφθη από αστυνομικούς χωρίς να είναι γνωστός ο τόπος και ο χρόνος, μεταφέρθηκε στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας για το αδίκημα της ενδοικογενειακής βίας, κρατήθηκε στα πλαίσια του αυτοφόρου. Στη συνέχεια έχουμε ότι πάει στην Ευελπίδων για να δικαστεί, παίρνει αναβολή, μετά διατάσσεται η απελευθέρωσή του. Στις 16. Αντί να αφαιθεί ελεύθερος, πηγαίνει από το ΑΤΑΦ Ομόνοιας, το ΑΤΑΦ Πατησίων, και μάλιστα υπάρχουν και ώρες, και ας πούμε εδώ λένε ώρα 8 και 25 στα πλαίσια διοικητικής διαδικασίας για να διαπιστωθεί αν συνέτρεχαν λόγοι απέλασης. Μετά 16-9 ΑΤΑΦ Γαλατσίου, διότι το ΑΤΑΦ Πατησίων δεν διαθέτει κρατητήρια. 17-9 μετήχθη στις 6.30 στο ΑΤΑΦ Κολονού. 17-9 και ώρα 11 αφέθηκε ελεύθερος από το ΑΤΑΦ Κολονού κατόπιν εντολής του αξιωματικού του ΑΤΑΦ Πατησίων που διενεργούσε τη διοικητική έρευνα, καθώς κρίνεται, όπως λέει η πλευρά του θύματος, ότι διέθετε όλα τα απαραίτητα νομοποιητικά έγγραφα για τη διανομή του στη χώρα. Και μετά έχουμε το σημείο που ξεκινάει και η ανακοίνωση της Ελλάς. Στις 18-9 κλιμάκιο της άμεσης δράσης προσήγαγε εκ νέου τον Μοχάμεντ Καμράν Ασίκ και τον μετέφερε στο ΑΤΑΦ Αγίου Παντελεήμονα. Εδώ ξεκινάει και η ανακοίνωση της Ελλάς. Αυτό για μένα και νομίζω και για τον Κωνσταντίνο είναι κραυγαλαίο, ότι έχεις αυτή τη λεπτομερή καταγραφή. Έχεις αποσιωπήσει 5 μέρες που είναι στα χέρια της αστυνομίας, ναι, και οι οποίες, να προτρέξουμε λίγο εδώ πέρα, να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι τα τραύματα που φέρει ο Μοχάμεντ Καμράν προέρχονται και από αυτό το διάστημα. Δηλαδή δεν είναι όλα πρόσφατα τα τραύματα που εμφανίζονται στο σώμα του. Συνεπώς, ναι, μια ανακοίνωση η οποία ξεκινά από τις 18, ενώ ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται από τις 13 του μηνός στα χέρια της αστυνομίας, είναι ήδη μια ανακοίνωση η οποία από την πρώτη φράση μας προειδεάζει ότι δεν θα πάμε πάρα πολύ καλά στην αναζήτηση της αλήθειας. Ναι. Και τώρα διαβάζουμε. Το χρονικό είναι καταγεγραμμένο στο ρεπορτάζ Νεκταρίας Ψαράκη που δημοσιεύσαμε σήμερα. Διαβάζουμε από την ανακοίνωση της αστυνομίας που βγήκε αργά το βράδυ και το αρχηγείο διευκρινίζει ότι πρώτες πρωινές ώρες, 4η 18 Σεπτεμβρίου, το Κέντρο Άμεσης Δράσης Αττικής ενημερώθηκε ότι άτομο το οποίο φέρει τραύματα στο πρόσωπο προσπαθεί με βίαιο τρόπο, χτυπώντας την πόρτα εισόδου, να εισέλθει σε πολυκατοικία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου διαμένει η γυναίκα, την οποία προηγουμένως ακολουθούσε στο δρόμο. Πηγαίνουν οι αστυνομικοί της ομάδας δράση, το βρίσκουν άτομο εμφανώς χτυπημένο σε κατάσταση αμόκ, υποστηρίζει η αστυνομία, υπό προφανή επίρρεια ουσιών ή αλκοόλ. Δηλαδή, έχουμε την αναφορά που ξεκινάει από τις 18 Σεπτεμβρίου και μάλιστα η πλευρά του θύματος καταγγέλει ότι η σύλληψη για την ενδοικογενειακή βία γίνεται στις 13. Και αυτό είναι εδώ ένα ερώτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα με το ΕΚΑΒ, στο οποίο εστιάζει και το ρεπορτάζ Νεκτάριας. Η αστυνομία υποστηρίζει και προφορικά, νωρίτερα πριν την ανακοίνωση είχαμε μιλήσει με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, ότι όταν κλήθηκε το ΕΚΑΒ, γιατί το ΕΚΑΒ καλείται στις 18 του μήνα, τρεις μέρες πριν βρεθεί νεκρός, Το ΕΚΑΒ κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος να τον πάει σε νοσοκομείο. Αυτό μεταφέρει η πλευρά της αστυνομίας. Επικοινωνήσαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΕΚΑΒ, ο οποίος είναι ο κύριος, ένα λεπτάκι, είναι ο κύριος Δάμκαλης, και μας ανέφερε ότι βρέθηκε άνθρωπος με χτυπήματα στο κεφάλι. Παρ' όλα αυτά, δόθηκε άρνηση διακομιδής από τον αξιωματικό υπηρεσίας του τμήματος. Αυτή είναι η πλευρά του ΕΚΑΒ, που έρχεται σε αντιπαράθεση προφανώς με την πλευρά της Ελλάς. Ναι, δηλαδή το ΕΚΑΒ λέει ότι πήγαμε εκεί πέρα και δεν μας άφησαν να τον πάρουμε. Άρνηση διακομιδής. Και λέει, θυμίζουμε, αυτό περιέχεται στο ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη. Αυτό περιγράφεται στην καρτέλα του θανόντος. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, να πούμε ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάρκεια αυτής της κράτησης, έχουμε χτυπήματα. Ξαναλέω ότι οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι δεν είναι πρόσφατα όλα τα χτυπήματα, και τον έχουν κρατήσει επειδή δεν μπορούν να βρουν αν έχει νομιμοποιητικά έγγραφα. Άνθρωπος που λένε ότι δεν μιλούσε ελληνικά, ενώ έχουμε τις πληροφορίες και από τη συνέντευξη τύπου από τη δικηγόρο, έχει μισθωτήριο, ένσημα, χρόνια εργασία στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομία δεν διστάζει σε αυτό. Αναφέρει το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν έχουμε άποψη για το τι συμβαίνει, ούτε για να το αμφισβητήσουμε, ούτε για να το επιβεβαιώσουμε. Είναι πάντως σταθερό κομμάτι της αστυνομικής πρακτικής σε αυτές τις περιπτώσεις να συκοφαντεί τα θύματά της. Δεν λέμε ότι δεν έχει γίνει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Νομίζω ότι η δικηγόρος στο ρεπορτάζ το θέτει πολύ σωστά, ότι και ο μεγαλύτερος εγκληματίας του κόσμου να είναι, η ένομη τάξη επιβάλλεται να τον κρατήσει σοκ και αυλαβή, και ότι δεν είναι δίμνη η αστυνομική. Αυτό αναφέρει. Αυτό το λέμε πάντοτε. Δηλαδή, λέγαμε και στην περίπτωση του Ζάκ, ότι αν ήταν ένας τοξικομανής που είχε μπει να κάνει ληστεία, πάλι δεν θα έπρεπε να τον έχουν σκοτώσει στο ξύλο. Βεβαίως και το λέμε πάντοτε αυτό. Παρ' όλα αυτά, να μου επιτραπεί να πω ότι η αστυνομία δεν έχει απλώς λερωμένη τη φωλιά της, είναι σταθερή πρακτική της. Εδώ αναφέρεται και η κατάσταση αμόκ κιόλας, και κάπως είναι ένα μικρό trigger για την υπόμνηση της υπόθεσης του Ζακ, την οποία αναφέρει και η δικηγόρος. Λέει λοιπόν την κατάσταση αμόκ, λέει το αλκοόλ, ναρκωτικά, πράγματα τα οποία θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν επιβεβαιώνονται, αλλά δεν έχουμε λόγο να είμαστε πάρα πολύ καλόπιστοι απέναντι στην αφήγηση της αστυνομίας. Ναι, η αστυνομία λέει ότι προσήλθε στο Αλφατάφι η ανωτέρω γυναίκα, η οποία ωστόσο δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση, ενώ τα στοιχεία του σε πρώτο βαθμό λήφθηκαν προφορικά, καθώς δεν κατήχε μαζί του έγγραφο ταυτοποίησης. Αυτό είναι για το κομμάτι το οποίο αναφέρεται και στο χρονικό που παρουσιάζει η πλευρά του Μοχάμεντ Καρμάν. Λοιπόν, πέρα από το ΕΚΑΒ. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο. Προφανώς η αστυνομία πρέπει να δικαιολογήσει γιατί ο άνθρωπος ήταν σε αυτή την κατάσταση. Γιατί κυκλοφορούν οι φωτογραφίες, τις είχαμε και εμείς τις φωτογραφίες στη διάθεσή μας. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει κάπως να εξηγήσεις πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Ο προσαγόμενος αλλοδαπός, ενώ βρισκόταν στο χώρο του μπάνιου, άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα σε γλώσσα μη κατανοητή στους αστυνομικούς. Εύλογα αναρωτιέται η δικηγόρος, οπότε του έχουν πάρει κατάθεση, υπήρχε διερμηνέας εκεί. Mm-hmm. Άρχισε λοιπόν να διαμαρτύρεται σε γλώσσα μη κατανοητή στους αστυνομικούς, εξαπολύοντας επίθεση και αποκολώντας με τα χέρια του τον νηπτήρα, με αποτέλεσμα οι περιβρισκόμενοι αστυνομικοί να τον δεσμεύσουν. Βεβαίως, αν δείτε τις φωτογραφίες, θα δείτε ότι φαίνονται πληγιασμένα τα χέρια του στο σημείο που είναι οι χειροπέδες, πράγμα που μάλλον θα ταιριάζει πολύ καλύτερα με έναν άνθρωπο τον οποίο τον χτυπούσαν την ώρα που ήταν δεμένος, παρά με την εικόνα ότι ξαφνικά κάποιος έφυγε, πήγε στο μόνο σημείο που δεν έχουν κάμερες και άρχισε να αυτοτραυματίζεται. Αυτό λέει η δικηγόρος, και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί της ότι είναι μια πολύ εύλογη απορία. Και λέει, ας δούμε τις κάμερες από τα σημεία αυτά στα οποία καθόταν ήρεμα αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Γιατί αν η αφήγηση της αστυνομίας είναι εμείς τον είχαμε και ήταν όλα καλά. Απλώς κάποια στιγμή ξέφυγε, πήγε εκεί πέρα που δεν έχει κάμερες και άρχισε να αυτοτραυματίζεται. Δεν είναι φοβερό? Και αυτή η περιγραφή της Ζαρντινιέρας είναι η περιγραφή της αστυνομίας για το τι έχει συμβεί σε αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Κάτι το οποίο κρατήσαμε και από την ανακοίνωση της Ελλάς, και πραγματικά πρόκειται για μια φοβερή σύμπτωση είναι ότι η Ελλάς δεν αρνείται ότι ο Μουχάμεντ Καμράν δέχεται χτυπήματα τρεις φορές σε αυτό το διάστημα των 8 ημερών. Απλώς αυτό που λέει η Ελλάς είναι ότι σε καμία από αυτές τις τρεις δεν συμμετέχουν αστυνομικοί. Και νομίζω ότι τα ερωτήματα αυτό. Είναι εύλογα, γιατί η Ελλάς αναφέρει, μη αναφέροντας την πρώτη περίοδο, σου λέει ότι τον βρήκαμε χτυπημένο μία φορά. Η δεύτερη είναι αυτή που ανέφερε ο Κωνσταντίνος με τον νηπτήρα, η δεύτερη φορά. Η τρίτη φορά που η Ελλάς μιλάει για χτυπήματα είναι όταν συμβαίνει ένα, όπως λέει η Ελλάς, μικρής κλίμακας επεισόδιο με συγκρατούμενούς του, το και άμεσα μετά από αυτό μετακινείται σε διαφορετικό χώρο του τμήματος. Και στη συνέχεια, πάλι χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες η Ελλάς, το πρωί του Σαββάτου εντοπίστηκε από αστυνομικούς χωρίς τις αισθήσεις του και κλήθηκε σταθμός ΕΚΑΒ. Ήταν αυτοί οι μικροτραυματισμοί που τον οδήγησαν στο θάνατο. Και μάλιστα, προσέξτε, εδώ πέρα τώρα γίνεται αυτός ο λόγος για τους συγκρατούμενους, το οποίο μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Είτε τον άφησαν να τον δέρνουν οι συγκρατούμενοι του, είτε τον έδερναν οι ίδιοι αστυνομικοί. Δεν έχει διαφορά. Είναι κάτι το οποίο υπόθηκε και στην εκδήλωση της Τετάρτης, για την οποία θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Τάκη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Έκανε και μια σχετική ανάρτηση ο Θανάσης Καμπαγιάννης. Το νομικό επιχείρημα είναι ότι όταν κανείς είναι στα χέρια της αστυνομίας, η αστυνομία ευθύνεται για την υγεία του αν ξαφνικά αυτός βρεθεί νεκρός. Το δικαστήριο θεωρεί ότι σε περίπτωση που ένα άτομο έχει τεθεί υπό αστυνομική κράτηση όντας υγιές, βρεθεί όμως στη συνέχεια νεκρό, εναπόκειται στο κράτος να παράσχει μια εύλογη εξήγηση των γεγονότων που οδήγησαν στο θάνατό του, και η λήψη μιας τέτοιας εξήγησης, οι αρχές πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνες σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης. Ναι. Εάν τα υποσυζήτηση γεγονότα. Με συγχωρείτε. Εάν τα υποσυζήτηση γεγονότα εξ ολοκλήρου ή εν μέρη αποτελούν αποκλειστικά αντικείμενο γνώση των αρχών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση προσώπων που όντας υποκράτηση βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, θα προκύψουν ισχυρά τεκμήρια σχετικά με τους τραυματισμούς και θάνατο κατά τη διάρκεια της κράτησης. Πράγματι, μπορεί να θεωρηθεί ότι εναπόκειται στις αρχές το βάρος απόδειξης να παρέχουν ικανοποιητική και πιστική απόδειξη. Πιστική εξήγηση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όταν ο άνθρωπος αυτός κρατείται, δεν έχει πάει εκεί για βόλτα, κρατείται από την αστυνομία. Η αστυνομία αυτή θα πρέπει να μεριμνήσει ούτως ώστε να μην τον δέρνουν και να μην τον σκοτώνουν. Είτε οι συγκρατούμενοι του, είτε οι νηπτήρες, είτε οι αστυνομικοί. Καμία από αυτές τις απαντήσεις δεν έχει το παραμικρό νόημα την ώρα που μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος συνελήφθη και έφυγε νεκρός. Και το να λέει η αστυνομία, ναι, αλλά ήταν εγκληματίας, ή ναι, αλλά τον χτυπούσαν διάφοροι άλλοι τη στιγμή που μας ξέφευγε, είναι κάτι που παραβιάζει κάθε έννοια κοινής λογικής. Δηλαδή ότι εμείς τον είχαμε καλά εδώ πέρα, τον πηγαίναμε από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα χωρίς λόγο. Ναι. Γιατί λέμε ότι τώρα ένας άνθρωπος που είχε δεκαετίες νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα με εργασία, με μισθωτήριο, και τον σέρνανε για να δουν μήπως πρέπει να τον απελάσουν γιατί δεν έχει τα χαρτιά του. Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να ζητήσουμε από την αστυνομία να μην σκοτώνονται άνθρωποι στα κρατητήρια με όποιον από αυτούς τους τρόπους περιγράφουν. Ναι, γιατί είναι και το φοβερό, νομίζω η πρώτη σύμπτωση πέρα από αυτά με τον νηπτήρα και με τους συγκρατούμενους, είναι ότι στο διάστημα που έχει φύγει, το οποίο φαίνεται να είναι και μικρό διάστημα που αστυνομικό τμήμα βρίσκεται μετά τραυματισμένος, δηλαδή και αυτό προκαλεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι το ελάχιστο που λέει ο Κωνσταντίνος, ότι είναι υπευθύνη σου, είναι στο αστυνομικό τμήμα και βρίσκεται νεκρός. Είναι τόσο απλό. Τα επόμενα πρέπει να βρεθούν, ναι, και προκαλούν, και είναι εύλογα τα ερωτήματα για το ποιος τα προκάλεσε τα χτυπήματα. Ναι, θέλουμε να πούμε ότι το να πεις «Α, δεν φταίμε εμείς, τον χτυπάγανε οι συγκρατούμενοι του», δεν είναι μια απάντηση η οποία μπορεί να σταθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Μπορεί να είναι ένα κλείσιμο του ματιού, είτε στο πόσο του άξιζε, είτε σε διάφορα άλλα ρατσιστικά αντανακλαστικά. Μπορεί να συμβαίνουν διάφορα τέτοια σε επίπεδο επικοινωνιακής διαχείρισης από την πλευρά της αστυνομίας. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν συνιστά απάντηση. Ο Δημήτρης Χούλης σχολιάζει ότι τα ματωμένα χέρια στο σημείο που είναι χειροπέδες, νομίζω ότι έχουν ξεκάθαρα ότι ήταν δεμένος με χειροπέδες όταν τον σκότωναν. Ακριβώς. Και αυτό είναι μια αρκετά σημαντική, ένα αρκετά σημαντικό σημείο σε αυτά που διαβάζουμε από την Ελλάς, γιατί θεωρητικά συμβαίνει ο νηπτήρας και μετά, και μετά για, τον για να τον ηρεμήσουν τον χειροπεδούν. Αλλά πώς βρίσκονται αυτά τα τραύματα που φαίνεται να είναι από χειροπέδες τους καρπούς του, που είναι πάρα πολύ βαθιά. Αυτό εξηγείται μόνο αν είναι με χειροπέδες όταν δέχεται περισσότερα τραύματα. Είναι αυτό το μικρής κλίμακας επεισόδιο που γίνεται με τους συγκρατούμενους. Και εδώ οι αμφιβολίες είναι εύλογες. Έχει διαταχθεί προανάκριση από τον εισαγγελέα. Η Ελλάς μίλησε για προκαταρκτική διοικητική εξέταση και η τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι ότι η έρευνα μετά τον Σάλλο μεταφέρεται στον συνήγορο του πολίτη. Να σημειώσουμε εδώ τις προηγούμενες περιστάσεις. Ο συνήγορος του πολίτη έχει καταγγείλει, το αναφέραμε και πρόσφατα με αφορμή το ναυάγιο στην Πύλο, ότι δεν συνεργάζονται οι αρμόδιες αρχές στις έρευνές του. Ελπίζουμε να μην υπάρχει η ίδια μη συνεργασία και σε αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ πέρα. Βασίλη, έχουμε τον κύριο Τάκη. Ναι, ωραία. Οπότε θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας. Επιστρέφουμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Τάκη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στην νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Συμμετείχαμε σε μια εκδήλωση μαζί την Τετάρτη για την παρουσίαση της έκθεσης που έχει συντάξει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Είναι αυτό το βιβλίο εδώ, με τίτλο Αστυνομία, Βία και Δικαιώματα, Επισκόπηση της Αστυνομικής Αυθαιρεσίας στην Ελλάδα. Και μάλιστα ο κύριος Γουσέτης, που έκανε την αρχική εισήγηση ως ο βασικός συντάκτης του περιεχομένου της έκθεσης, είπε ότι δεν έχει συμπεριλάβει κάποια περιστατικά διότι δεν πρόλαβε, διότι υπάρχουν συνεχώς καινούργια περιστατικά, δεν υπάρχει υπόθεση Πανιωδάκη, ας πούμε. Και την ώρα που το έλεγε αυτό είχε ήδη κληθεί η συνέντευξη τύπου για μια ακόμη υπόθεση, όχι απλώς αστυνομικής αυθαιρεσίας, είναι μια υπόθεση στην οποία έχουμε νεκρό μετανάστη. Κύριε Ανδρέα Τάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και Συγχωρήστε μας που το σχολιάζουμε τόσο φορτισμένα. Ελπίζουμε σε μια πιο συνολική και ψύχρεμη αντιμετώπιση από εσάς. Πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, πολύ κύριε Πουλή, κύριε Καμιλάλη. Και Καμιλάλης. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες σας. Είναι τιμή που βρίσκομαι μαζί σας. Και ταυτοχρόνως οφείλω να ομολογήσω ότι συμμερίζω με τα αισθήματά σας την ένταση, την αγανάκτηση και ξέρετε κάτι, την απελπισία. Απελπισία απέναντι στο φαινόμενο αυτό το οποίο όχι επιμένει απλώς της αστυνομικής αυθαιρεσίας, ατιμωρησίας και καθημερινότητας της βίας της αστυνομικής αρχής, αλλά στο ότι αυτό το φαινόμενο φαίνεται να εντείνεται και να προσλαμβάνει διαστάσεις που το καθιστούν κομμάτι της κανονικότητας. Και αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά και ανησυχία για τα δικαιώματα της καθεμιάς και του καθένα μας και εν τέλει για τη δημοκρατία. Η έκθεση της Ελεδά εκδόθηκε και η σχετική εκδήλωση έγινε πριν μάθουμε για την υπόθεση του Μουχάμεντ Καμρά Νασίκ, αλλά νομίζω ότι θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για το πού θα εστιάζατε σε αυτή την υπόθεση και ποια είναι, έτσι, ποιο είναι το πρώτο σας σχόλιο για αυτό που παρακολουθούμε από χθες. Ακούστε να σας πω, το έλεγα και τις προάλλες στον αγαπητό κύριο Πουλή, σχεδόν νιώθω άρνηση πλέον να οργανώνουμε τέτοιες εκδηλώσεις για την αστυνομία, γιατί και η προηγούμενη εκδήλωση που διοργανώσαμε πέρσι στην, το Δικηγορικό Σύλλογο για την αστυνομική βία και πάλι, συνέπεσε με την ημέρα θανάτου του συμπολίτη μας νεαρού Ρωμά, κύριο Φραγκούλη. Οπότε, ξέρετε, κάθε φορά που θα κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση, με τρομάζει η ιδέα ότι θα έχουμε την άμεση επιβεβαίωση, όπως είχαμε εμπροκειμένο με τη συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε. Γιατί αυτή η περίπτωση που συζητάμε σήμερα, η περίπτωση του Μουχάμεντ Καμρά Νασίκ, είναι μια περίπτωση που, εφόσον ευσταθούν οι υποψίες και ανησυχίες μας, είναι εμβληματική, υποδειγματική σχεδόν όλων των επιμέρους κεφαλαίων της έκθεσης που παρουσιάσαμε προχθές. Είτε αυτό αφορά την νομιμότητα και αιτιολόγηση της προσαγωγής, της διατήρησης της κράτησης, της διαχείρισης μιας ευάλωτης ομάδας στην οποία καταφανώς ανήκει ο κύριος Καμπράν Κασίκ και κυρίως τα ζητήματα τα οποία δημιουργούν εξαιρετικά μεγάλη ανησυχία και καχυποψία απέναντι στο τι δηλώνει η αστυνομική αρχή όσον αφορά το πραγματικό ιστορικό. Γιατί ένα πράγμα το οποίο φαίνεται να παγιώνεται σήμερα σε τέτοια φαινόμενα, ιδίως τέτοια ένταση όσο είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου στα χέρια της αστυνομίας, είναι η αίσθηση ότι ό,τι και αν πει σε επίσημες ανακοινώσεις της ελληνική αστυνομία, ενδέχεται πιθανότατα να μην είναι αληθές. Γιατί αυτό μας τρομάξει. Κύριε Τάκη, εμένα μου έκανε πολύ, πολύ εντύπωση ότι με δεδομένο ότι βεβαίως η έκθεση έχει συνταχθεί με πολύ μεγάλη προσοχή και μεθοδικότητα, με μετρημένες εκφράσεις, παρόλα αυτά έχετε αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στις περίπλοκες σχέσεις της ελληνικής αστυνομίας με την αλήθεια και το ψέμα. Αυτός είναι ο ευγενικός τίτλος. Αυτό που λέει όμως είναι ότι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, δηλαδή ότι διαβάζεις μια ανακοίνωση της αστυνομίας και λες ότι αυτό είναι απλώς ένας γρίφος τον οποίο θα εξακολουθήσουμε να συζητάμε τις επόμενες μέρες. Δεν είναι μια αφετηρία συζήτησης όπου μπορείς να θεωρήσεις ότι εδώ έχουμε τα γεγονότα και πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Σημείο προς σημείο φαίνεται ότι αυτό είναι μια σταθερή σχέση της ελληνικής αστυνομίας με το ψέμα. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτό το γενικό πλαίσιο, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, που αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε στη φάση που ακόμη μόλις ξεκινάνε να βγαίνουν τα ρεπορτάζ. Εμάς, ας πούμε, η Νεκταρία Ψαράκη έκανε αυτό για το ΕΚΑΒ. Φαντάζομαι ότι διαφορετικά σημεία αυτής της ανακοίνωσης θα κριθούν στην πορεία. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτές τις πολύπλοκες σχέσεις της αστυνομίας με το ψέμα και την αλήθεια? Νομίζω ότι και η παρούσα ανακοίνωση, αγαπητέ κύριε Πουλή, αποτελεί πάλι χαρακτηριστικό παράδειγμα, πάντα επιφυλασσόμενος όπως υποχρεούμε, από το τι θα προκύψει από μια αξιόπιστη έρευνα. Το πρώτο βασικό, ξέρετε, είναι η αίσθηση τόσο του Εβραίου κοινού, με την οποία γνώμη συμμερίζομαι και εγώ προσωπικά, αλλά και των επαϊόντων νομικών, τεχνικών, των πειθαρχικών διώξεων κ.ο.κ., ότι οι ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας έχουν πολύ μεγάλη δόση αναξιοπιστίας πιστοποιημένης. Πράγμα το οποίο είναι τρομακτικό όσον αφορά την επιρροή που πρέπει να έχει ένας θεσμός σαν την αστυνομία στο ευρύ κοινό. Δηλαδή να δημιουργεί προϋποθέσεις ασφάλειας και όχι ανασφάλειας. Συγκεκριμένα όμως, Πρέπει να επισημάνω ότι σε αυτή την ανακοίνωση, όπως και μια σειρά από άλλες, βλέπουμε έναν μηχανισμό, ένα μοτίβο κοινό. Και αυτό έχει να κάνει πριν απ' όλα με την κατάλληλη παράληψη των αιτιολογιών στα στενά, στα σκοτεινά σημεία. Για ποιο λόγο κρατήθηκε, για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος αλλοδαπός, χωρίς να είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο του οποίου είναι άγνωστη η ταυτότητα ή η εγκατάσταση, ενώ αυτό θα μπορούσε λόγου χάρη, όπως λέει και η μεριά της οικογένειάς του, ευχερός διαπιστώσιμο. Η νομιμότητα της παραμονής του. Φαίνεται το πρόσωπο αυτό να ήταν ένας άστεγος δρόμου, τη στιγμή που είναι εγκατεστημένος και απασχολεί την νομίμως στη χώρα εδώ και δεκαετίες. Το είπατε και εσείς προηγουμένως. Αλλά επίσης είναι πάρα πολύ κρίσιμο να εστιάσει κανείς στο τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να πιστοποιήσει πραγματικά την αλήθεια των όσων ισχυρίζεται το αστυνομικό δελτίο. Αυτά περί συμπλοκής, η οποία οφείλεται στο ότι εξεμάνει ο ίδιος απροόπτως και κατέστρεψε νηπτήρες κλπ. Είναι δύσκολο κανείς να φανταστεί ότι κάτι τέτοιο αποτελεί απλώς μια ψυχολογική έκρηξη ενός συγκεκριμένου προσώπου, η οποία μάλιστα δεν είχε συνέπειες μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα με ανθρώπους οι οποίοι εγνωσμένα, και μιλάω πια για τους αστυνομικούς, έχουν μια προδιάθεση στατιστική στην όχι πάντα προσήκουσα μεταχείριση μελών ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι μετανάστες. Αλλά εκεί θα τελειώσω και επιτρέψτε μου, είναι το ότι είναι αυτό που μόλις παρατήρησε ένας ακροατής σας περί της πιθανότητας της ισχυρής πρόσβεσης του, καθήλωσής του. Και αναρωτιέμαι, μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα, πώς είναι δυνατόν να καθυλωθεί κάποιος και να υποστεί ξυλοδαρμό βίαιο και αυτός να μην προέρχεται ο ξυλοδαρμός από στελέχη της αστυνομίας, αλλά ενδεχομένως από συγκρατούμενους του σε ένα κελί. Όλα αυτά τα ερωτηματικά έχουν ως μοναδικό στοιχείο πιστοποίησης τον λόγο των ίδιων των αστυνομικών. Και νομίζω ότι το ευρύ κοινό, αλλά και ο νομικός κόσμος, πλέον είναι πεπισμένος ότι ο απλός λόγος των αστυνομικών δεν εξαρκεί νομίμως προκειμένου να έχουμε τη στοιχειώδη βεβαιότητα που απαιτεί μια δημοκρατία για τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι η υπερασπιστική γραμμή ενός εμπλεκόμενου. Ενός εμπλεκόμενου φορέα. Έτσι ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος την εκπομπή. Οπότε έτσι, με αυτήν την καχυποψία, τουλάχιστον πέρα από αυτό το μοτίβο που διαπιστώνουμε εμείς παρακολουθώντας πολλές υποθέσεις, διαπιστώνετε κι εσείς πολύ αναλυτικά στην έρευνά σας, τουλάχιστον πρέπει να το διαβάζουμε υπό αυτό το πρίσμα. Και είναι και χαίρομαι το συνήγορο του πολίτη που παρεμβαίνει και είναι καλό το ότι αυτό οφείλεται στην πρωτοβουλία του Υπουργού, αλλά εδώ πέρα δεν μπορούμε να περιμένουμε να δοθεί η έρευνα στο συνήγορο του πολίτη για να δει ο συνήγορος του πολίτη μετά από χρόνο, εάν πρόκειται για κάτι που έγινε με βάση τους κανόνες του πειθαρχικού δικαίου. Αυτό που χρειάζεται είναι η όποια έρευνα έχει ξεκινήσει ήδη να φέρει επάνω τα χαρακτηριστικά της αξιοπιστίας και ανεξαρτησίας. Πρέπει, είναι ζωτικό για την ποιότητα της δημοκρατικής αστυνομίας, αν τέτοια μπορούμε να θεωρούμε ότι ακόμα έχουμε, να υπάρχει ένα εξωτερικό μάτι πάνω στο τι ερευνά το ίδιο το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονος. Γιατί το να βάλει στους συναδέλφους να ελέγξουν τυχόν δικό σου πειθαρχικό παράπτωμα, τόσο βαρύ, αντιλαμβάνεσαι, εγείρει συναισθήματα, καμαραντερή, esprit de corps και ανομίες. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν παρατηρήσει και οι διεθνείς οργανισμοί. Δηλαδή, η ιδέα ότι μπορεί να μην υπάρχει ένας ανεξάρτητος τρίτος, αλλά συνάδελφοι των αστυνομικών να διερευνούν τα αδικήματα αυτά, είναι κάτι που προκαλεί ακριβώς τα φαινόμενα που περιγράφεται, δηλαδή μιας ιδιότυπης επαγγελματικής ομερτά, όπου οι συνάδελφοι τείνουν να συγκαλύπτουν αντί να απομονώνουν αυτούς που θεωρούμε ότι διαπράττουν κατ' εξαίρεση αυτά τα αδικήματα. Γιατί προφανώς η άποψη της αστυνομίας είναι ότι και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι μεμονωμένο περιστατικό, όπως λένε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, τι ακριβώς σημαίνει για σας ότι συνιστά κανονικότητα. Δηλαδή, ποιο είναι το κριτήριο με βάση το οποίο θα λέγατε ότι εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε, όπως λέει η αστυνομία, και αυτό είναι ένα σταθερό κομμάτι της επιχειρηματολογίας της πλευράς της αστυνομίας. Πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Και δεν συνέβη, αλλά και αν συνέβη, το έκανε κάποιος ο οποίος παραβίασε τις εντολές των ανωτέρων του και είναι, ας πούμε, η θεωρία του Σάπιου Μήλου. Είναι κάποιος συγκεκριμένος που εξατομικευμένα, ας πούμε, παραβίασε τον νόμο. Τι είναι αυτό που σας κάνει να μιλάτε για κανονικοποίηση? Είναι στατιστικό, είναι αριθμητικό? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο μετά το οποίο λέτε ότι αυτό δεν μπορεί πια να αποδοθεί στις ατομικές ιδιορυθμίες ενός δράστη, αλλά πρέπει να το αποδώσουμε σε μια συλλογική κουλτούρα του σώματος? Το θέμα που θίγεται είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτό που κοίται ακριβώς στο υπόβαθρο αυτού που εμείς διαπιστώνουμε ως μια συστηματικότητα των άνομων αυτών πρακτικών της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή η συστηματικότητα, αυτός ο δομικός χαρακτήρας είναι ακριβώς και αυτός που εγκλεί την επικινδυνότητα για το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Αλλά αυτό το οποίο μας κάνει να το πιστεύουμε, πρώτα απ' όλα είναι η σωρία περιστατικών, τα οποία μέσα στα τελευταία 20 χρόνια σωρεύονται ιστορικά σειραία με ένα τέτοιο τρόπο που να βλέπεις ότι υπάρχει μια μόνιμη ακολουθία, ένα μόνιμο μοτίβο. Να πω ένα κραυγαλαίο παράδειγμα, πυροβολισμός με θάνατο νεαρού Ρωμά, ενώ είναι μέσα σε όχημα από κινητή αστυνομική μονάδα, είναι κάτι που εκτός από τα 2-3 τελευταία χρόνια που έχουμε τα περιστατικά που όλοι μου θυμόμαστε, είναι κάτι που συμβαίνει παγίως στη χώρα μας την τελευταία 20ετία και έχουμε καταδικαστεί στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ήδη 4 φορές. Και δεν έχουν πάει ακόμα οι συγκεκριμένες των τελευταίων ετών, που δείχνει ένα μοτίβο πρακτικής. Τι σχέση έχει όμως με αυτό που με ρωτάτε? Γιατί ακριβώς αυτό που διαπιστώνουμε, πέρα από τα περιστατικά τα οποία τα βάζουμε στην ιστορική τους σειραία τάξη και προκύπτει ένα σχήμα, θα λέγε κανείς, κανονικότητας με αυτή την έννοια, αυτό το οποίο μας εντείνει αυτή την εντύπωση συστηματικού χαρακτήρα και κανονικότητας είναι, όχι βέβαια κάποια εντολή ή κάποια προδιάθεση θανάτωσης του αλλοδαπού κρατουμένου ή του νεαρού Ρωμά, αλλά ότι υπάρχει ένα πλαίσιο ανοχής σημασμένης ήδη ως ότι υφιστάμενης από τη μεριά της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας. Με την έννοια του, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πιστοποιήσουμε μονάχα μέσα από τη ρητορική των πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων και μέσα από τα δημοσιεύματα τα οποία αφορούν αυτή τη ρητορική, που έχει να κάνει με την, θα έλεγε κανείς, υπόδειξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων ως φερουσόν μια ειδική επικινδυνότητα με τρόπο που δίνει μια αίσθηση άδειας στους κατώτερους αστυνομικό προσωπικό να είναι πολύ πιο χαλαρό όσον αφορά την τήρηση των κανόνων εμπλοκής. Θυμηθείτε την Δίας που κυνηγάει και είναι η πεποίθηση που έχουν οι ίδιοι αστυνομικοί στον δρόμο ότι είμαστε σε πόλεμο με ποιον εχθρό άραγε και με νεκρούς θύματα. Οπότε, αν πρόκειται για Ρωμά, ας πούμε, ή για αυτό που συμβαίνει στην φαντασία των τηλεθεατών με τους αναρχικούς, για υπτάμενους αναρχικούς ή ό,τι άλλο, είναι ομάδες οι οποίες ενοχοποιούνται ως βίες και απέναντι στις οποίες ο αστυνομικός, ό,τι και να κάνει, καλώς το πράττει. Και προσέξτε τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πώς επισέρχεται έτσι υποβολημία αυτό το στοιχείο. Η αναφορά στο ενδεχόμενο να είναι κάποιος ο οποίος ασκεί το έγκλημα καθουσίωσης των τελευταίων ημερών, ενδοοικογενειακή βία. Ήδη αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ότι μπορεί κάποιος και να τάξιζε ίσως. Επίσης, ότι είναι κάποιος που ήταν οχληρός στους συγκρατουμένους του. Και ότι αυτοί ενδεχομένως ευθύνονται. Ή ότι κυρίως είναι ένας αλλοδαπός χωρίς χαρτιά που περιφέρεται ως δημόσιος κίνδυνος στους δρόμους της πόλης μας. Και αυτό, ξέρετε, νομίζω ότι είπαμε για τους Ρωμά, είπαμε για τους αναρχικούς, αλλά ταυτοχρόνως για τους αλλοδαπούς και μάλιστα αυτούς οι οποίοι προέρχονται από την Κεντρική Ασία και έχουν αυτή την εθνική σαφή διαφορά από εμάς, υπάρχει η αίσθηση ότι τα δικά τους θεμελιώδη δικαιώματα είναι πιο soft από τα δικά μας και ότι ενδεχομένως να υπάρχει και μια αίσθηση περαιτέρω άδειας που δίνει η ανώτερη αρχή να κάνουμε στους ανθρώπους αυτούς τη ζωή δύσκολη προκειμένου ακριβώς να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στάση μας απέναντί τους σαν μηχανισμό απόθεσης και αποθάρρυνσής τους να έρθουν ή να μείνουν στην πατρίδα μας. Αυτό έχει διατυπωθεί κιόλας. Έχει διατυπωθεί στη διαβόητη εκείνη η φράση, το να τους κάνουμε το βίο αβίωτο. Το βίο ακριβώς. Αυτό είναι μια λογική η οποία κλείνει το μάτι στην ατομική βία του ατομικού αστυνομικού. Αλλά το να πει κανείς ότι την ατομική ευθύνη του αστυνομικού είναι νομίζω κάτι που αδικεί ενδεχομένως και τον δράστη, γιατί εμπλέκει ευθύνη συνολικότερη και ψηλά στην ιεραρχία. Θέλω να κάνω μία ακόμη ερώτηση πριν να κλείσουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείτε να προβλέψετε το μέλλον, ωστόσο έχω την εντύπωση ότι η συστηματική μελέτη των μηχανισμών πειθαρχικής διερεύνησης αλλά και ποινικής διερεύνησης των αδικημάτων αυτών στη χώρα μας θα μπορεί να σας δίνει να σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε μια πρόβλεψη ως προς την πιθανότητα να τιμωρηθούν οι δράστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν καταδικαστεί, είμαστε στη φάση που έχουμε μπροστά μας κάποια γεγονότα. Είδαμε τις φωτογραφίες, έχουμε την ανακοίνωση της αστυνομίας την οποία κρίνουμε με βάση την εμπειρία μας και αυτά που καταλαβαίνουμε και θέλω να σας ρωτήσω, με βάση και την έκθεση που έχετε δημοσιεύσει, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί στην πορεία? Ξεκίνησα την σημερινή μου επαφή μαζί σας χρησιμοποιώντας τη λέξη απελπισία. Ναι, δυστυχώς είμαι απελπισμένος και καθόλου αισιόδοξος. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να ζούσα μια έκπληξη είτε εκ μέρους της πειθαρχικής αστυνομικής αρχής, είτε εκ μέρους της εισαγγελικής αρχής. Φοβάμαι ότι και από τις δύο πηγές θα έχουμε μια αργόσυρτη διαδικασία με μισοαλήθειες και μισοψέματα και μια κυκλοφορία του φακέλου από εισαγγελικό σε εισαγγελικό γραφείο. Το έχουμε δει να συμβαίνει και συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε δεκάδες υποθέσεις κρίσιμες για τα δικαιώματα στη χώρα μας, μεταξύ άλλων και τα Τέμπη. Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε, τουλάχιστον έτσι μας λέει η κοινή λογική και η στατιστική, ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ανορθώσει το εντελώς καταρακωμένο κύρος της αστυνομίας. Και μια τελευταία κουβέντα. Και πραγματικά ελπίζω την έκθεσή μας να μην τη διαβάσουν μονάχα οι ήδη πεπισμένοι για την αυθαίρετη δράση της αστυνομίας, αλλά να τη διαβάσουν οι ίδιοι αστυνομικοί, οι εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες έντιμοι και επαγγελματίες αστυνομικοί, οι οποίοι νοιάζονται ασχέτως την πολιτική τους πεποίθησης για την αξιοπρέπεια του έργου το οποίο συνταγματικά είναι επιβεβλημένο να ασκούν. Και να καταλάβουν ότι όχι απλώς είμαστε κοντά στο τέλος της όποιας αξιοπιστίας της ελληνικής αστυνομίας, σε μια κρίσιμη φάση της ιστορίας μας, αλλά το έχουμε ενδεχομένως ήδη υπερβεί αυτό το όριο. Θεωρείτε ότι μειώνεται η αξιοπιστία της Ελλάς μετά από αυτά τα περιστατικά, ή όπως είπατε, τα συζητάμε μεταξύ μας και ενδιαφέρει εμάς τους ήδη πεισμένους για την αναξιοπιστία της Ελλάς? Όσο ήταν να ακούγεται παράδοξο, συμβαίνουν ταυτοχρόνως και τα δύο. Από τη μία μεριά, ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, αυτό το οποίο θεωρεί ότι ποτέ δεν πρόκειται να του τύχει αυτό που έρχεται στον Άμυρο Καμράν Ασίκ ή στον Στραγκούλη ή στο Σαμπάνι, επειδή ακριβώς θεωρούν ότι αυτό είναι για αυτούς που τους αξίζει και είναι γιατί να ασχοληθεί με η αστυνομία, αφού εγώ δεν κάνω κακά πράγματα, μέχρι να έρθει η στιγμή όπου θα βρεθούν στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας, όπως ακριβώς συνέβη στην πολύ γνωστή περίπτωση του κ. Ντζε. Είπαμε άλλο. Νομίζω χαρακτηριστική αυτή η υπόθεση. Πώς είναι δυνατόν κάποιος που λέει δεν έρχονται για μένα, για τους άλλους έρχονται, να βρεθεί ο ίδιος θύμα αυτής της ακραίας προσβλητικής και άνομης βίας. Αλλά νομίζω ότι ταυτοχρόνως, ενώ μπορεί ένα κοινό να νιώθει ικανοποιημένο που οι φωνασκούσες μειοψηφίες του Πανεπιστημίου και οι αναρχικοί, ή οι ξένοι που μας έρχονται άπιστοι από δεν ξέρω πού, ή οι γύφτοι υφίστανται αυτά που δεχόμενος τους αξίζουν, ταυτοχρόνως για τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες, όταν το κουχάρι θέλουν να δηλώσουν ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Είδαμε τι συνέβη. Η αξιοπιστία της ελληνικής αστυνομίας είναι όλο και λιγότερη, γιατί αντιλαμβάνονται ότι ακόμα κι αν έχουν δίκιο, δεν πρόκειται να έχουν μια παροχή υπηρεσίας ασφαλείας συμβατή με τα δικαιώματα τους των ιδίων αισθημάτων, πολλό δε μάλλον ως κάποιον που εμπλέκονται και με ενόχη. Κύριε Τάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα πούμε σε πιο ευχάριστες περιστάσεις, όχι τόσο δυσάρεστες, για την πατρίδα μας και τα δικαιώματα. Δεν το συνηθίζουμε εμείς. Πολύ φοβάμαι ότι η θεματολογία της εκπομπής είναι προγραμματικά δυσάρεστη. Μακάρι, αυτός είναι ο στόχος. Να φτάσουμε σε σημεία που να πανηγυρίζουμε για την πρόοδο των δικαιωμάτων. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό το σημείο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω για τα ψεύδη ότι επειδή η αστυνομία είναι, όπως είχε πει και ο υπουργός, ο κύριος Μάκης Βορύδης, εκείνοι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το να ασκεί το μονοπόλιο της νόμιμης βίας, αντιλαμβανόμαστε ότι έχει μια σημασία η εμπιστοσύνη προς αυτόν τον θεσμό. Δηλαδή το να ακούμε αυτά που λέει και να μην φαίνονται καταγέλαστα ή εξωφρενικά, αλλά να υπάρχει η στοιχειώδης αυτή η πεποίθηση ότι αυτά που αναφέρονται σε μια ανακοίνωση της αστυνομίας αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Δεν είναι τόσο μεγάλο αυτό που ζητάμε, αλλά είναι τρομερά σημαντικό, ώστε αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το καθήκον, αυτοί που έχουν το δικαίωμα να δέρνουν σε αυτή την κοινωνία, να πιστεύουμε ότι λένε αλήθεια όταν δέρνουν. Αυτό δεν θα συμβεί για λόγους που είναι βαθύτατα πολιτικοί, αλλά αυτή είναι η βαρύτητα του να ψεύδεται η αστυνομία. Δηλαδή κάθε φορά που μας λένε ότι παιδιά πρέπει να εμπιστεύεστε αυτούς τους θεσμούς γιατί έτσι τα επιλύουν οι δημοκρατίες, εμείς θα πρέπει δυστυχώς να απαντούμε ότι αν εσείς μπορείτε να διαβάσετε αυτή την ανακοίνωση και να την πάρετε στα σοβαρά, τότε μάλιστα είμαστε μαζί σας. Αλλά αν το κάνετε αυτό, πολύ φοβόμαστε ότι δεν έχετε επαρκή αντίληψη της πραγματικότητας σε σχέση με αυτά τα εγκλήματα που διαπράττει η αστυνομία. Θάνο, θα ήθελα, αν μου επιτρέψεις, ένα σχόλιο ακόμα. Έκανε μια ανάρτηση ο Άρης Παπαζαχαρουδάκης, ο οποίος επίσης έχει υπάρξει θύμα βασανισμού στην Γαδά. Και αυτός βαρύνεται, όπως συμβαίνει πάντοτε με την αστυνομία, με βαρύτατες κατηγορίες για κατοχή εκρηκτικών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και έκανε μια ανάρτηση για τις ΕΔΕ που λέει: έχουν περάσει 4 χρόνια από την ΕΔΕ για τον βασανισμό του. Όποιος μάρτυρας έχει καταθέσει, έχει σβηστεί από τις εκθέσεις. Το συνήγορο του πολίτη είπαν ότι παρέπεσε η κατάθεσή μου. Ότι απέκτησε τα τραύματά του από τους συνδιαδηλωτές του στη Νέα Σμύρνη. Ο συγκατηγορούμενός του, ο Όμηρος, δεν εξετάστηκε ποτέ από το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων, παρότι βασανίστηκαν μαζί. Η υπόθεση σέρνεται από ράφι σε ράφι. Έχει επιστρέψει στο εσωτερικών υποθέσεων για συμπλήρωση από τον συνήγορο, γιατί αρνείται να τους πιστέψει. Και πάλι λέει, η έκθεση επιστρέφει λειψή. Αυτό σημαίνει ΕΔΕ. Αυτό για το οποίο μιλήσαμε πριν τη συνέντευξη με τον κύριο Τάκη και σχολιάσαμε για το ότι ο συνήγορος του πολίτη αναλαμβάνει την έρευνα, και αυτό είναι το πρόβλημα όταν αναλαμβάνει την έρευνα ο συνήγορος του πολίτη, ότι δεν συνεργάζονται οι αρχές με το συνήγορο του πολίτη. Οι αρχές στέλνουν κάποια στοιχεία, ο συνήγορος του πολίτη κατά κανόνα επιστρέφει τα στοιχεία και ζητάει ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, για την υπόθεση του Άρη Παπαζαχαριδάκη τον είχαμε καλεσμένο την επόμενη μέρα όταν μάθαμε τα νέα, έχουμε ασχοληθεί αρκετά, υπήρξε μήνυση, υπήρξε άρνηση της Ελλάς να δώσει τα ονόματα των ανθρώπων που είχαν βάρδια εκείνη τη μέρα στον 7ο όροφο της Γαδά. Έτσι, ναι, γιατί δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα. Η μήνυση ήταν κατά γνώστων. Πήγαινε ο κ. Παπαζαχαριδάκης στο εσωτερικών υποθέσεων και τον δείχνανε κάτι φωτογραφίες ταυτότητας για να αναγνωρίσει αυτούς τους οποίους. Τους κοκολοφόρους που τον έδερναν. Τους καταγγέλει ως βασανιστές και λέει ότι του είχαν φορέσει του ίδιου κουκούλα. Μια υπόθεση που όντως σέρνεται. Ο λόγος για τον οποίο επιστρέφουμε σε αυτές τις υποθέσεις είναι διότι κρίνουμε ότι αυτή η κανονικοποίηση για την οποία συζητάει η Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, και που το πρόβλημα είναι ότι δεν διαπιστώνεται μόνο από αυτούς, δεν διαπιστώνεται μόνο από έναν φορέα. Μέσα στην ίδια την έκθεση, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, το PDF, εκτός από το βιβλιαράκι αυτό, μπορείτε να βρείτε το PDF στο διαδίκτυο, στην ανάρτηση που είχαμε κάνει, στο σχετικό άρθρο, θα δείτε ότι υπάρχει σωρία σχετικών εκθέσεων από διαφορετικούς οργανισμούς, ελληνικούς και διεθνείς, που καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα. Γι' αυτό συζητάμε για την κανονικοποίηση αυτής της κατάστασης, και γι' αυτό και αντιμετωπίζουμε και με αυτή τη δυσπιστία το τουπέ της εκπροσώπου της αστυνομίας, η οποία έλεγε ότι τώρα τον βασανισμό, βγήκε στο Μέγκα και είπε τώρα τον βασανισμό κάπως τον αποφάσισε η εφημερίδα, τον αποφάσισαν τον γράφουν τα μέσα, λέει, δεν αποδείχτηκε τίποτα τέτοιο, δεν θα αποδειχτεί τίποτα. Έχει δίκιο, καλά κάνει και έχει τουπέ, καλά κάνουν πάντα οι αστυνομικοί και έχουν τουπέ, καλά κάναν και οι αστυνομικοί δολοφόνοι του Ζακ που ήταν στο δικαστήριο και μπεγλερίζανε με την άνεσή τους, λες και έχουν πάει για καφέ, γιατί πράγματι ξέρουν ότι η δικαιοσύνη και το σώμα της αστυνομίας πάντοτε θα τους προστατεύει. Θα τους προστατεύει ό,τι και να κάνουν. Θα τους προστατεύει όχι μόνο αν βασανίσουν, αλλά ακόμη και αν σκοτώσουν. Η ευθύνη δηλαδή για το ότι δεν υπάρχει λογοδοσία στην αστυνομία πέφτει δυστυχώς στους δικούς μας όμως, με την έννοια ότι αυτό είναι ένα δικό μας αίτημα, το οποίο δεν το συμμερίζεται η κοινωνία, και προφανώς δεν το συμμερίζεται η πολιτεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο εμείς μπορούμε να το επιβάλλουμε, αν και όταν καταφέρνουμε να το επιβάλλουμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Νομίζω, Κωνσταντίνε, ότι η εκπομπή θα κρατήσει λίγο παραπάνω σήμερα, γιατί έχουμε δύο θέματα που πρέπει να τα αναφέρουμε. Λοιπόν, το ένα είναι, θα ασχοληθούμε με δύο ομιλίες που έγιναν στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, που έχουν έτσι μια ειδική σημασία. Μίλησε ο Πρωθυπουργός, για να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο κομμάτι της Παλαιστίνης, Μέσης Ανατολής και το τι συμβαίνει με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ. Μίλησε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έχει μια ειδική σημασία αυτή η ομιλία, παραπάνω από μια συνηθισμένη ομιλία Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, γιατί αφενός για την συγκυρία υπό την οποία γίνεται, αφετέρου γιατί από το 2025 η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι υπεύθυνο και οι αποφάσεις του έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, είναι οι μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου και κάποιες χώρες μη μόνιμα μέλη που αλλάζουν κάθε χρόνο. Έχει εγκριθεί το αίτημα της χώρας να είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και να σε λίγους μήνες η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχει τραπέζι. Θα είναι στο τραπέζι του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα έχει μια θέση εκεί. Θα σταθούμε στο τι είπε και στο πώς περιέγραψε την κατάσταση στη Γάζα, στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε πρώτα ότι μιλώντας στο CNN, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είμαστε φίλοι με το Ισραήλ και οι φίλοι πρέπει να λένε σκληρές αλήθειες. Δεν διευκρίνησε βεβαίως το πόσο τις σκληρές αλήθειες που λέει η Ελλάδα στο Ισραήλ. Να διαβάσουμε τώρα από την ομιλία το πόσο σκληρές αλήθειες λέει στο Ισραήλ η Ελλάδα. Μπορώ να διαβάσω τις τρεις πρώτες λέξεις της ομιλίας και να ισχυριστώ ότι κάπου εκεί ολοκληρώνεται ο συλλογισμός. Ναι. Πριν από ένα χρόνο. Ναι. Ξεκινάει η ομιλία πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο δεν γνωρίζαμε ότι σε 7 Οκτωβρίου μια φρικτή τρομοκρατική επίθεση θα οδηγούσε στη σφαγή περισσότερων από 1.200 αθώους αμάχους, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Περίπου 250 άνθρωποι θα κρατούνταν όμοιροι και λέει και ότι στον πόλεμο που θα ακολουθούσε θα είχαν τη ζωή τους περισσότεροι από 41.000 άνθρωποι. Αυτό αναφέρεται διεθνώς και είναι μέρος της φιλοϊσραηλινής προπαγάνδας. Δηλαδή, όταν στέκεσαι πάρα πολύ όταν περιγράφεις με έναν τρόπο την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και με έναν άλλον τρόπο τις επιθέσεις του Ισραήλ στην Γάζα. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό νομίζω πάρα πολύ ξεκάθαρα από το πώς το αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε 7 Οκτωβρίου είναι μια φρικτή τρομοκρατική επίθεση που οδηγεί στη σφαγή περισσότερων από 1.200 αθώων αμάχων ανδρών, γυναικών και παιδιών, 250 άνθρωποι όμοιροι και μετά σε αυτό που ακολουθεί, γιατί όλα έχουν ξεκινήσει 7 Οκτωβρίου, χάνουν τη ζωή τους περισσότεροι από 41.000 άνθρωποι. Τι καταγωγής, γενικά Ισραηλινοί και Παλαιστινοί είναι από 20.5. Φυσικά οι 41.000 άνθρωποι είναι Παλαιστίνοι και δεν χάνουν τη ζωή τους, δολοφονούνται. Είναι στρατιώτες, δεν είναι. Συμβαίνει επειδή τους βομβαρδίζει στα νοσοκομεία, έχουν νερό να πιούν. Είναι αμαχοί. Γιατί τα στοιχεία που έχουμε, γιατί έχουν βγει και τα ονόματα. Ναι, άμα ρωτάμε αν είναι στρατιώτες, ναι. Ναι. Πρακτικά αυτό ρωτάμε όταν λέμε τι είναι αυτοί οι 40.000 άνθρωποι. Η συνεχιζόμενη βία στη Μέση Ανατολή, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Και οι φρικτές δοκιμασίες των αμάχων στη Γάζα δυστυχώς συνεχίζονται. Φρικτές δοκιμασίες μπορεί να είναι και αν υπήρξε κάποιο είδους φυσική καταστροφή. Εδώ δεν υπάρχει φυσική καταστροφή. Πάλι καμία αναφορά σε Ισραηλινές επιθέσεις. Δεν μιλάμε τώρα για γενοκτονία. Η κλιμάκωση απειλεί μόνη της. Την κλιμάκωση ποιος την προκαλεί, δεν ξέρουμε. Να προκαλέσει έναν πόλεμο ευρείας κλίμακας στην περιοχή. Η Ελλάδα καλεί όλα τα μέρη συμπεριλαμβανομένου του Ιράν και αυτών στους οποίους ασκεί επιρροή να απόσχουν από τη διαιώνιση του σημερινού καταστροφικού κύκλου βίας, να μειώσουν τις εντάσεις και να εμπλακούν επικοδομητικά στην επιδίωξη της ουσιαστικής αποκλιμάκωσης. Ναι. Οπότε έκανε μια πολύ κέρια παρέμβαση στο Ιράν. Ναι. Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε βλέποντας τα τελευταία γεγονότα και τις ευρείας κλίμακας επιθέσεις του Ισραήλ ότι αν μπορείς να κάνεις μια ειδική αναφορά, αυτή θα πρέπει να είναι στο Ισραήλ. Το καλεί όλα τα μέρη συμπεριλαμβανομένου του Ιράν και αυτών στους οποίους ασκεί επιρροή, εννοεί Χαμάς και Χεζμπολάχ, όντως το Ιράν ασκεί επιρροή. Και αυτό κρίνεται στο ίδιο πλαίσιο. Δεν έχω δει καμία αναφορά στη λέξη Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Το Ισραήλ δεν ευθύνεται μέχρι στιγμής κατά τον Πρωθυπουργό για κανένα θάνατο. Κάποιοι πεθαίνουν μόνοι τους και φυσικά υπάρχει η επίθεση της Χαμάς, η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Πρέπει να αποφευθεί ο πόλεμος ευρείας κλίμακας στο Νότιο Λίβανο. Η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα την πρόταση για άμεση κατάπαυση του πυρός για 21 μέρες. Και εδώ θα ήθελα και μια αναφορά στο ποιος αρνείται αυτή την πρόταση. Γιατί την υποστηρίζει η Ελλάδα, την υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, την υποστηρίζει η Γαλλία, η Γερμανία, η Σαουδική Αραβία, άλλες 10 χώρες, μεγάλες χώρες, ισχυρές χώρες του πλανήτη. Την αρνείται το Ισραήλ. Ποιος αρνείται αυτή τη στιγμή την εκεχηρία 21 ημερών. Και στον απόϊχο των επιθέσεων της 7η Οκτωβρίου, η Ελλάδα πάντα υποστήριζε. Πάμε στα κρίσιμα εδώ πέρα. Η Ελλάδα πάντα υποστήριζε και θα υποστηρίζει το νόμιμο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το πράττει έχει σημασία. Ό,τι καλύτερο μπορούσες να πιστεύεις, να περιμένεις σε αναφορά. Δηλαδή, η αοριστία της αοριστίας, ο αοριστία. Πρέπει να δούμε την άμεση επιστροφή όλων των εναπομείναντων ομήρων. Πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, το οποίο πάλι προκαλείται από μόνο του. Η ανθρωπιστική καταστροφή εκεί δεν μπορεί να συνεχιστεί, πάλι η ανθρωπιστική καταστροφή προκαλείται από μόνη της. Ασφαλής πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, καταφύγιο, ρουχισμό και φάρμακα κατά μήκος περιοχής και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό. Και κάποια στιγμή, όσο αδύνατο και φαντάζει σήμερα, να δοθεί ευκαιρία σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους να ζήσουν ένας τον άλλον με ειρήνη και ασφάλεια. Ναι. Τι ωραίο που θα ήταν αυτό, και σίγουρα αν γίνει θα το οφείλει σε τέτοιες θαραλέες παρεμβάσεις. Εν τω μεταξύ, όταν λες ότι εντάξει, να συζητήσουμε τα μέσα, τον τρόπο με τον οποίο το πράττει, αλλά έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, σημαίνει ότι θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ εξακολουθεί να αμήνεται. Δηλαδή η ανάλυση σου είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια επιτιθέμενη Παλαιστίνη και ένα Ισραήλ το οποίο αμήνεται. Αυτό δεν, είναι, αυτό δεν σημαίνει συνεχιζόμενη αυτοάμυνα. Ας αφήσουμε στην άκρη τα μέσα με τα οποία το κάνει. Αλλά η βασική σου ανάλυση είναι ότι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι επιτίθενται οι Παλαιστίνοι και αμήνεται το Ισραήλ. Αυτή είναι η ανάλυση σου. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι πέρα από τη, είναι λίγο πέρα από το νερόβραστο ή τέλος πάντων μια πολύ ήπια κριτική ή τα σκληρά λόγια προς τους φίλους. Δεν είναι και σκληρά λόγια, ναι, το να τους πεις ότι αυτή τη στιγμή αμήνονται απέναντι στους Παλαιστίνιους. Και από αυτό το βήμα στη Γενική Συνέλευση του ΙΕΑ, όταν θα γίνεις και με μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, όταν η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ πολύ αργά και προμηθεύοντας το Ισραήλ με όπλα διπλωματικά σκληραίνουν θεωρητικά την στάση τους. Όταν ο Μακρόν, που το σχολιάζαμε χθες, ενώ στην αρχή έλεγε δεν είναι ακόμα η ώρα για Παλαιστινιακό κράτος, ξαφνικά βάζει λεκτικά το ζήτημα της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους. Όταν έχει περάσει στη Γενική Συνέλευση, την ίδια Γενική Συνέλευση που μιλάς, έχει περάσει ψήφισμα για την τήρηση του Διεθνούς Δικαστηρίου, γιατί είναι βασικό. Βασική θέση της χώρας στα ζητήματα που έχει με την Τουρκία, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Και εδώ δεν υπάρχει μια τέτοια αναφορά. Υπάρχει στα ψηφίζεις, αλλά λεκτικά δεν υπάρχει. Κάτσε. Υπάρχει, απλώς λες, πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, καταφύγιο, ρουχισμό και φάρμακα κατά μήκος της περιοχής και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό. Μα τι ωραία που θα ήταν να γινόντουσαν όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση. Δεν θα ήταν πάλι ένα δίκαιο ερώτημα? Αν ναι, ποιος την εμποδίζει αυτή την πρόσβαση? Την πρόσβαση σε τρόφιμα, ρούχα, νερό, ποιος την εμποδίζει? Έχει ακούσει τίποτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Έχει τύχει ξεφυλίζοντας εκεί πέρα τις εφημερίδες να πέσει το μάτι του πουθενά και να μάθει ποιος εμποδίζει την ασφαλή πρόσβαση σε τρόφιμα, νερά και σε δομές υγείας? Ποιος το κάνει αυτό? Να, θα ήταν ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, αλλά λέει απλώς να εξασφαλιστεί, γιατί είναι καλό πράγμα η ασφαλής πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό. Mm-hmm. Οπότε να έχουμε τέτοια πρόσβαση και να γίνεται και σεβαστό το ανθρωπιστικό δίκαιο. Ποιος το παραβιάζει? Υπάρχει κάποιος που παραβιάζει το ανθρωπιστικό δίκαιο στερώντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, ναι, και νερό? Εν τω μεταξύ, το παραβιάζει όχι σύμφωνα με εμάς εδώ πέρα, με το The Press Project. Το παραβιάζει σύμφωνα με δύο διεθνή δικαστήρια το ανθρωπιστικό δίκαιο. Είτε το Διεθνές Δικαστήριο που βρίσκει ενδείξεις γενοκτονίας ερευνά περισσότερο το θέμα, έχει καλέσει επανειλημμένα το Ισραήλ να κάνει ό,τι μπορεί για την αποφυγή μιας ανθρωπιστικής καταστροφής την ώρα που διερευνάται και δικαστικά η γενοκτονία, είτε με το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ κιόλας που διέταξε την επιστροφή στην Παλαιστίνη των κατεχόμενων εδαφών, την αποχώρηση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε και ο Μαχμούντ Αμπάς στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ναι. Μίλησε, ο Μαχμούντ Αμπάς είναι πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή διοικεί την Δυτική Όχθη. Εκφώνησε και αυτός μια ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τόνισε, βασικά απευθύνει έκκληση: σταματήστε τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, σταματήστε να στέλνετε όπλα στο Ισραήλ, βάζοντας και αυτό. Γιατί λεκτικά την καταγγελία των Ισραηλινών επιθέσεων και το αίτημα της κατάπαυσης πυρός, εντάξει, υπάρχει πλέον, είναι πιο εύρη. Το βλέπουμε και στη συμφωνία και στις προσπάθειες για συμφωνία από Γαλλία, ΗΠΑ κλπ. Αλλά είναι το βασικό πράγμα. Σταμάτα να στέλνεις όπλα. Είναι στο ερώτημα, αν δεν σταματήσει, τι θα κάνεις? Γιατί δεν σταματάει. Είναι μια καλή ιδέα. Αυτή η τρέλα πρέπει να σταματήσει. Όλος ο κόσμος είναι υπεύθυνος για όσα υποφέρει ο λαός μας στη Γάζα και στη Δυτική όχθη και άσκησε έντονη κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε, το έβαλε και αυτό σχετικά στην αρχή της ομιλίας, την άκουσα την ομιλία, κάπου στο 4 λεπτό από τα 27, λέγοντας ότι καταδικάζει τις δολοφονίες αμάχων ανεξάρτητα από το. Από όποια προέρχονται, ζητώ την απελευθέρωση των κρατουμένων και από τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει λόγος να κρατούνται γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Το έχω πει επανειλημμένως. Πρέπει να πάμε σε διαπραγματεύσεις βάσει των διεθνών ψηφισμάτων. Αλλά αντίθετα με την φωνή της λογικής, η Ισραηλινή κυβέρνηση βρήκε αφορμή σε αυτό που συνέβη για να πραγματοποιήσει γενοκτονία στην Γάζα. Το 75% της Γάζας είχε ολοκληρωτικά καταστραφεί. Και στη συνέχεια άσκησε φοδή κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι λυπούμαστε που είπα η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, εμπόδισαν τρεις φορές τα σχέδια ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας που απαιτούσαν από το Ισραήλ να τηρήσει μια εκεχήρια. Είναι ψηφίσματα στα οποία έχουμε αναφερθεί. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι δεσμευτικά τα ψηφίσματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούνε βέτο, δεν παίρναν τα ψηφίσματα. Το ίδιο έκανε η Ρωσία, ασκώντας βέτο για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία όταν έφτανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι ΗΠΑ στάθηκαν μόνοι τους και είπαν όχι, οι μάχες θα συνεχιστούν. Συνεχίζει ο Αμπάς. Η Ουάσιγκτον παρήχε όπλα στο Ισραήλ, θανατηφόρα, που χρησιμοποιεί για να σκοτώσει χιλιάδες αθώους αμάχους, γυναίκες και παιδιά. Και ένα άλλο σημείο είναι ότι το Ισραήλ, την ώρα που η Παλαιστίνη δεν έχει δικαίωμα να είναι πλήρες κράτος μέλος στον ΟΗΕ, πάλι με βέτο των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ισραήλ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, δεν θα έπρεπε να είναι μέλος του ΟΗΕ, γιατί αρνείται να εφαρμόσει τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, δεν αξίζει να είναι μέλος αυτού του διεθνούς οργανισμού. Και μάλιστα αναφέρθηκε, και κλείνω με αυτό, και σε διάφορες δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων κατά του ΟΗΕ. Το Ισραήλ επανειλημμένα έχει χαρακτηρίσει τον ΟΗΕ ως φίλο της Χαμάς, φιλοτρομοκράτη κλπ. Να περάσουμε λίγο στο φεμινιστικό φεστιβάλ που θα γίνει 28 και 29 Σεπτεμβρίου στον κήπο του Παντίου από τη συνέλευση της 8ης Μάρτη, και έχουμε ένα απόσπασμα από το, έχουμε ένα κομμάτι από την χθεσινή συνέντευξη. Ναι, έχουμε, θα ανέβει κιόλας, έχουμε ένα βίντεο το οποίο θα ανέβει τις επόμενες ώρες ή αύριο, όπου η Ηλιάνα Ζερβού, την οποία και καλώς ορίζουμε ξανά στο The Press Project, συνομιλεί με την Ιωάννα Μεγαλιού, που είναι μέλος της συνέλευσης 8ης Μάρτη και που οργανώνει το φεμινιστικό φεστιβάλ αύριο και μεθαύριο στον κήπο του Παντίου. Να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Οι θεματικές ουσιαστικά είναι δύο και υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις για κάθε θεματική. Είναι οι γυναικοκτονίες και τα ευρύτερα ζητήματα γύρω από την έμφυλη βία και η φεμινιστική υποστήριξη στην Παλαιστίνη. Πριν πάμε στο βίντεο, μια που το είπες, να καλωσορίσω και εγώ την Ηλιάνα, η οποία εντάσσεται στην ομάδα μας. Ήταν αρχικά ως πρακτικάρια εδώ πέρα τον καιρό που την πρώτο είδατε στα ρεπορτάζ που έκανε, και τώρα εντάχθηκε στην ομάδα, ναι, του The Press Project. Επιπληρωμή πρακτική. Ναι. Προφανώς να τα λέμε αυτά, γιατί δεν είναι δεδομένο. Μέσω του Πανεπιστημίου θέλαμε να συνεχίσουμε την συνεργασία. Δεν δεχόμαστε απλήρωτη πρακτική. Στεναχωρούμε φίλους και φίλες γι' αυτό, αλλά δεχόμαστε πρακτική μόνο υπό τον όρο ότι υπάρχει κάποιο ίδρυμα το οποίο την στηρίζει, δηλαδή την χρηματοδοτεί. Με αυτό το σύστημα έχει έρθει εδώ η Ηλιάνα, όπως και αρκετοί άλλοι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μιλήσει, μας λέει, και η Άννα Κουροπού αύριο στο φεμινιστικό. Χειροκρότημα και για τις δύο. Γεια σου, Άννα. Ευχαριστούμε και για τις δωρεές. Είναι τέτοια τα ζητήματα σήμερα που δεν μπορούμε έτσι να πανηγυρίσουμε και πολύ. Και την Άννα και τον Αλέξανδρο. Να ακούσουμε τα αποσπάσματα. Πάμε να ακούσουμε τα αποσπάσματα και να τα πούμε από τη συνέντευξη. Είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα και μια πάρα πολύ μεγάλη κατάκτηση του φεμινιστικού κινήματος και στην Ελλάδα, ότι έχουμε καταφέρει να μιλάμε για γυναικοκτονίες. Έχει αναδειχθεί, δηλαδή, ποιο είναι το κίνητρο, που το κίνητρο είναι το φύλο της γυναίκας, είναι η προσπάθεια επιβολής πάνω στα σώματά μας, είναι η πατριαρχία, η αίσθηση κτητικότητας. Είναι η αίσθηση κτητικότητας, ότι άμα δεν μου ανήκεις εσύ, δεν μπορείς να ανήκεις σε κανέναν άλλον, και άμα θέλω μπορώ να σου πάρω και τη ζωή. Αυτά είναι ουσιαστικά τα κίνητρα και γι' αυτό ήταν και αναγκαίο να αναφέρουμε τον όρο γυναικοκτονία και είναι σίγουρα πολύ σημαντική και η νομική κατοχήρωσή του γιατί δείχνει ότι αυτά είναι τα κίνητρα. Από την άλλη, πράγματι δεν μπορούμε να σταματήσουμε εκεί. Αυτό που εμείς πιστεύουμε σαν συνέλευση 8 Μάρτη είναι ότι πρέπει να έχουμε και ένα θετικό αντιπρόταγμα γύρω από όλο αυτό. Είναι ότι δεν θέλουμε μόνο να γίνεται η αναγνώριση ότι μας σκοτώνουν γιατί είμαστε γυναίκες, γιατί είμαστε θηλυκότητες, αλλά θέλουμε το φεμινιστικό κίνημα να μπορεί να βγάλει μπροστά και κάποιες διεκδικήσεις. Για μας, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι των δομών, ψυχολογικής υποστήριξης, υποστήριξης όλων των θυμάτων, των επιζωσών, ουσιαστικά έμφυλης βίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το που θα μπορούν να καταγγείλουν οι γυναίκες που βλέπουμε ότι είναι υποχρεωμένες να καταγγείλουν στα ΑΛΦΑΤΑΦ και έχουμε δει αντίστοιχα τι έχει γίνει. Την περίπτωση της Κυριακής, ας πούμε. Την περίπτωση της Κυριακής προσφάτως. Όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία και η ίδια η συνέλευση έχει να προσφέρει στην κουβέντα και συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες συλλογικότητες που θα έρθουν μαζί μας να συζητήσουν σε αυτό το φεστιβάλ. Έχει μια σημασία να δούμε και πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί το pinkwashing για όλη την προπαγάνδα που κάνει ώστε να δικαιολογήσει τα εγκλήματα που διαπράττει στη Γάζα και γενικά στη Μέση Ανατολή. Πράγματι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλο αυτό ήρθε και μέσα από την πίεση όλων των συλλογικοτήτων, όλων των ατόμων που λένε ότι δεν μπορείς να καταπιέζεις έναν ολόκληρο λαό, αλλά να βγαίνεις να μιλάς μετά για δικαιώματα κάποιων μεμονωμένων ατομικοτήτων. Εμείς εκεί θέλουμε να εστιάσουμε, ότι όταν ένα άτομο υφίσταται κατά πίεση, όταν οι αδερφές μας στη Γάζα δολοφονούνται, φυλακίζονται, όταν βιώνουν αυτές τις πολλαπλές καταπιέσεις, κανένα δεν μπορεί εν τέλει να αισθάνεται ελεύθερος. Είναι πράγματι ένα πάρα πολύ... Αυτή ήταν η Ιωάννα Μεγαλιού από την συνέλευση 8 Μάρτη που οργανώνει το Φεμινιστικό Φεστιβάλ 2024, τρίτο Φεμινιστικό Φεστιβάλ στον κήπο του Παντίου, Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, αύριο, Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου μεθαύριο. Αν μπορούμε να δούμε και το πρόγραμμα που, έτσι σε μια εικόνα. Έχουμε 4 με 5,5 εργαστήρια. Σωματεία και συλλογικότητες, στη μάχη για ζωή και εργασία, χωρίς έμφυλη βία και σεξισμό. Είναι το φίλο μου ρευστό, αγώνα θέλω ταξικό, έμφυλες ταυτότητες και φεμινιστικοί αγώνες. 5 με 5,5 I didn't mean it. Συμμετοχική performance για την έμφυλη βία. 6 με 8 συζήτηση για τη φεμινιστική υπεράσπιση της ζωής πέρα από τη νομική κατοχήρωση της γενοκτονίας. 8 με 9,5 λέει παράσταση stand-up comedy. Τώρα δεν τις ξέρω. Μια Ήρα Κατσούδα. Ποια είναι η Ήρα Κατσούδα? Κάτι έχω ακούσει. Τέλος πάντων. Κάτι έχω ακούσει. Έχω ακούσει καλά λόγια. Τι μου φαίνεται καθόλου αστείο. Για την κυρία Κατσούδα. Καθόλου αστείο όνομα. Θα μπορούσε να τη λένε πουλή. Που είναι στην ομάδα της ανασκόπησης, Ήρα, σε περίπτωση που δεν έχετε κοιτάξει ποτέ τη συντακτική ομάδα από κάτω. Ναι. Είναι στο μάτι της ανασκόπησης και είναι πολύ φίλη, γι' αυτό και την κοροϊδεύουμε. Ήρα Κατσούδα, Μαρία Κουφομανόλη, Αγγέλα Παπατσιάδα, Δάφνη Μανουζογιάννη, Σοφία Κλιάνη, Χριστίνα Μπάκου. 9,5 με 9,5 συναυλία, Sci-Fi River και DJ Πιτσούνη, Μις Μόρις, Δημήτρης Μητσοτάκης, 112, Ρίτα Ντονοπούλου, Ρεβάνς, Λόλα Γιαννοπούλου, Μάγδα Βαρούχα, Δημήτρης Μπαζδάνης, Ντιούρι Ντάβα. Και Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου, 4 με 5,5 εργαστήριο, καλλιτέχνες, καλλιτέχνηδες ενάντια στη γενοκτονία, καμία περηφάνεια στη γενοκτονία, pink washing και Ισραήλ, 5,5 με 6 συλλογικό αντιμνημείο, φεμινιστικό συμμετοχικό κολλάζ αντίστασης, 6 με 8 συζήτηση με την Παλαιστίνη ως τηλευτεριά, πράξεις φεμινιστικής αντίστασης και αλληλεγγύης, 8 με 8,5 θεατρικό δρόμο από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, βασισμένο σε κείμενα και μαρτυρίες των μελών του Παλαιστινιακού Freedom Theater. Και άλλο ένα. Συναυλία Ελεύθερες Φωνές για μια ελεύθερη Πανεστήλη. Ναι. Που έχει Γκάλια Μπερνάλη, Μάρθα Φριτζίλα, Αγγελική Τουμπανάκη, Νεφέλη Φασούλη, Φωτεινή Βελεσιώτου και Νατάσα Μποφίλιου. Πολύ ωραίο είναι. Να πάμε. Εντάξει, Ήρα, για γυναίκα καλή είναι. Το όνομα της παράστασης. Της Ήρας, ναι. Ναι. Αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Ιλιάνα και την καλεσμένη της για τη συνέντευξη αυτή. Θα ανέβει ολόκληρη. Βάλαμε και μικρά αποσπάσματα τώρα απλώς για να σας δώσουμε μια εικόνα και να σας δελεάσουμε για να την δείτε ολόκληρη και να συναντηθούμε στο φεστιβάλ. Λοιπόν, εμείς να σας χαιρετήσουμε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας ξανά μαζί την Δευτέρα. Τι είναι, κλείσουμε. Περίμενα. Καλό απόγευμα, γεια σας.